usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wiarygodna polityka doprowadzi nas do kolejnego zwycięstwa, mówił w Katowicach Jarosław Kaczyński. Za chwilę relacja naszej reporterki. Rozpoczynają się uroczystości rocznicy wybuchu walk o polskie Wilno. 26-letni mężczyzna i 17-letnia dziewczyna zginęli w wypadku na Krajowej Szóstce. Musimy iść dalej drogą wiarygodnej polityki, bo to doprowadzi nas do kolejnego zwycięstwa. Tak na zakończenie konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy w Katowicach mówił Jarosław Kaczyński. Przemówienia słuchała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszka, o czym jeszcze mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości? Jarosław Kaczyński powiedział, że Zjednoczona Prawica stawia na uprawianie polityki opartej nie tylko na tej wiarygodności, o której mówiłeś, ale także na merytorycznej dyskusji z wyborcami. Przypomniał, że taki model sprawdził się w 2015 roku, gdy PiS zwyciężyło w wyborach, a kroczenie tą drogą powinno zapewnić kolejną wygraną, mówił prezes Kaczyński. I wypada, proszę Państwa, zapytać Polaków, jaka forma uprawiania polityki jest lepsza? Czy ta, którą my stosujemy, dyskutując, przygotowując różne programy, czy ta, która opiera się na emocjach, ale głównie na negatywnych emocjach? Ja jestem osobiście głęboko przeświadczony, że ten pierwszy model jest nieporównanie lepszy. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość na jesienne wybory zaproponuje Polakom program oparty właśnie na wiarygodności. Lider PiS przy okazji zaapelował do opozycji o uprawianie kampanii opartej na prawdzie. Choć nie jest moją rolą wspieranie opozycji, pozwolę sobie zwrócić się do formacji opozycyjnych, żeby ten problem przemyślały. Jeszcze krótkie podsumowanie ode mnie. Na kończącej się właśnie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy odbyło się w sumie 16 sesji głównych z udziałem ministrów i ekspertów, a także blisko 70 paneli specjalistycznych i w sumie według informacji Sztabu Wyborczego PiS w konwencji wzięło udział blisko 10 tysięcy osób. Z Katowic relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy. Rozpoczynają się uroczystości 75. rocznicy wybuchu walk z Niemcami o polskie Wilno. Wśród członków delegacji są weterani tych walk. Operacja Ostra Brama zakładała wyzwolenie Wilna przez żołnierzy AK, zanim do miasta dotrą Sowieci. Tak przebieg walk o miasto wspomina Halina Wysocka-Cieszko, pseudonim Halszka. Opatrywałyśmy chorych, broń przynosiłyśmy w plecakach. To było taki zryw, że nareszcie uda się nam zdobyć Wilno. To będzie nasze miasto, polskie, kochane. Polscy żołnierze, by zdobyć Wilno, musieli połączyć się z Armią Czerwoną. W operacji Ostra Brama poległo co najmniej 550 polskich żołnierzy. Po zakończeniu walk Sowieci aresztowali i uwięzili dowódców operacji, a także wielu żołnierzy, których w większości zesłali na Syberię. Kapitan Stanisław Poźniak wspomina, że rozczarowanie było ogromne. To czerwone bandyci przyszli, razem walczyli, niby Wilno zdobywali, a potem aresztowali podstępnie, zdradziecko. W hołdzie poległym i represjonowanym na cmentarzu na Rossie przy żołnierskich mogiłach odczytany zostanie apel pamięci. Wilno, Witold Banach, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej numer 6 między Słupskiem a Koszalinem. W miejscowości Noskowo samochód wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. 26-letni mężczyzna i 17-letnia dziewczyna zginęli na miejscu. Dwie osoby zostały ranne. Policja ustala przyczyny tragedii. Ranni zostali zawiezieni do szpitala w Słupsku. 5 osób trafiło do szpitala w Pampelunie, gdzie z okazji fiesty rozpoczęło się tradycyjne zaganianie ulicami miasta byków do zagrody na arenie. Pracownicy Czerwonego Krzyża opatrzyli 48 osób z mniejszymi obrażeniami. Fiesta San Fermines, rozsławiona przez Ernesta Hemingwaya, przyciąga co roku około miliona ludzi, w tym wielu Amerykanów. Z kolei Kongres Młodzieży Polonijnej przyciągnął do Kurytyby Polaków z całej Ameryki Południowej. Po raz pierwszy w Brazylii wystąpił zespół Śląsk. Kilkuosobowa grupa tancerzy poprowadziła też warsztaty. Warsztaty poprowadził Jarosław Świątek, szef baletu w zespole Śląsk. Odstawiamy nogę, przenosimy ciężar ciała i wchodzimy w plie. Raz, dwa, trzy. Młodzi ludzie z Ameryki Łacińskiej uczyli się poprawnie i wyraźnie śpiewać. I zaczynamy od zasiali górale owies, od końca do końca tak jest. Finałem było wspólne śpiewanie i taniec. Zasiali górale owies, owies, owies. dużym zainteresowaniem cieszyła się także lekcja wyszywania. Nie zabrakło cierpliwości i determinacji. Muszę skopiować rysunek, to jest na papierze, na tym materiału, który haftuję. Każdy kolor żółty musi być obwiedziony czarnym. Przez 4 kongresowe dni młodzi Polacy z Peru, Brazylii i Argentyny ćwiczyli także język polski. Z Kurytyby Edyta Poźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na Podkarpaciu. Zagrzmieć też może w Tatrach. Jutro także sporo chmur i możliwe przelotne opady, a na północy burze z gradem. Na termometrach od 15 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon wakacyjny w magazynie rozpoczęty. Magazyn bardzo kulturalny. Przemieszcza się ze wschodniego na zachodnie wybrzeże. Na 24 Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Jak było, opowiemy. Barbara Marcinik, Olaf Lubaszenko, dyrektor festiwalu oraz nasi goście. To dzisiaj. Po 21. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Trzech mistrzów. Black, Red, White. Zróbmy coś wielkiego. Ja już zrobiłem. Wielkie cięcie cen. Tylko do 17 lipca. Setki mebli w 20 ratach 0% i super cenach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Kobieta, która ma wszystko. Poza zielonym ogrodem. Kupi na balkon sztuczną trawę. Na Allegro. Bo na Allegro jest ponad 2200 ofert ze sztuczną trawą. Sprawdź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Kiedryński, a Michał Jakubik zgodził się dzisiaj zrealizować siestę. Właśnie włączyłem tutaj naszą pocztę i państwo piszą, no dobrze, wszystko w porządku, ale kiedy nowy Jamie Cullum w sieście? No proszę, już teraz, za chwilę, na spłyty Taller, Jamie. Realize something and you're missing in me. Now we are trying to fight the fight more elegantly. Now you are bending beautifully to fight the fight. So please let me take you through this glorious time, so I don't measure up. I was sober and furious, being all my life. So hand me a rope, will I climb, will I choke till I make the stars align? I wish I was taller, I wish I was wiser, so can I stand next to you? So can I stand? emotional since we we're solid as a sky fence, to be locked in the arms of a glorious life with your body as my shrine. I'll be happy to drown when we're both lying down. I'll commune with the divine. Co się stało, państwo pytają, z tym chłopakiem, który grał standardy jazzowe na fortepianie i śpiewał tak delikatnie? No, pewnie chciałoby się powiedzieć, z jednej strony dorósł, ale przecież czy można być bardziej dorosłym niż do grania jazzowych standardów? Nie sądzę, więc po prostu poszedł inną ścieżką, a my, którzy go kochamy, podążmy za nim. I to pierwszy temat tytułowy z płyty Taller Jamie'ego Callama. Będziemy do niej wracać jeszcze tego lata. To jest nowy Jamie, fascynujący moim zdaniem, i z wielką radością zanurzymy się w te jego autorskie piosenki. A propos autorskich piosenek, bo widzę, że nam Jamie na takiego barda wyrasta, to w tym kierunku my z kolei podążymy dzisiaj w sieście. Trzech wielkich amerykańskich bardów nam ją otworzy, po Jamie. Mam przed sobą tę płytę o jednej z najpiękniejszych okładek, jakie widziałem w ostatnich latach. Okładka jest tak piękna, że właściwie nie musi w ogóle zawierać nazwiska twórcy tego albumu. To też nie zawiera, i tak wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Zawiera natomiast tytuł dyskretnie gdzieś w chmury wpisany, Western Stars, i to jest oczywiście Bruce Springsteen. Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? time, won't you stay? And miles to go, miles away. Hello, sunshine, won't you stay? Hello, sunshine, won't you stay? No trochę ręka zadrżała, kiedy trzeba było rozstać się z gotówką, sięgając po ten album z bajecznym zupełnie Mustangiem na okładce. No ale już zapomniałem o bólu. Została sama frajda, nowy Bruce Springsteen. A w naszym panteonie największych bardów naszych czasów, mój numer jeden. Some lights up the hill beside it. Tonight the moon's so bright you could drive with your headlights out. 'Cause a little bit of summer's what the whole year's all about. You look fine, fine, fine. Put your feet up next to mine. We can watch that waterline get higher and higher. Say, say, say, ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire. From mine, we can leave each other. We can dance with the dead. You can rest your head on my shoulder if you wanna get older with me. 'Cause a little bit of summer makes a lot of history. And you look fine, fine, fine. Put your feet up next to mine. We can watch that waterline get higher and higher. Say, say, say, ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire. Thank you.

Markotny Mark otworzył swój własny tryptyk, własny kwadrans dzisiaj w Sieście. No ale jak mu tegoż kwadransa nie podarować, skoro nam taką wyświadcza grzeczność i aż dwukrotnie pojawi się przed naszymi zdumionymi oczami i zakochanymi uszami. Raz dla południowej Polski we środę w Krakowie w Tauron Arenie. I we czwartek dla Polski Północnej w Ergo Arenie w Gdańsku. Pojawi się z nową płytą Down the Road Wherever, której fragment już teraz w Sieście. Back on the dance floor, na nowy Mark Knopfler z muzyką, która zabrzmi już niebawem w Krakowie i w Gdańsku w nadchodzącym tygodniu. Mark to jest postać, przy której muzyce absolutnie bosko prowadzi się samochód, ale Back on the dance floor, muzyka Knopflera jako muzyka z parkietu tanecznego, to jest pomysł nowy, świeży, zaskakujący dla mnie, czy się przyjmie. Czas pokaże, a teraz na koniec naszego pierwszego dzisiaj spotkania z Markiem, bo od razu uspokajam, trzech wielkich bardów powróci na koniec drugiej odsłony. Na koniec pierwszego spotkania z Markotnym dzisiaj właśnie bynajmniej nie markotny utwór, a taki ściśle powiedziałbym siestowy, który nas zabierze na odległe plaże. One thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks, it wasn't difficult to do. Couldn't stand the face of music, there's so many reasons why I won't be sending postcards. From Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I robbed a bank full of dinero, great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay and face the music, so many reasons why I won't be sending postcards. From Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of music, so many reasons why I won't be sending postcards. From Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Paraguay. Plażami w Paragwaju to może przesadziłem trochę. Nad Iguazu, ewentualnie może gdzieś nad jakimiś jeziorkami, ale Jeśli na plażę, to raczej do Kolumbii, a tam już na państwa czeka Yuri Buenaventura. ¿Dónde está? ¿Dónde estarás, Dios de todos los hombres? ¿Dónde estás, Dios del obrero, Dios desempleado, Dios del pobre, Dios del triste? Dios mío, ¿dónde estás? Dios de madres abatidas, Dios de niños abandonados, de niños trabajadores. ¿Dónde estás? Dios del campesino, sin tierras y expropiado, Dios del presidiario inocente, Dios del hombre humillado. Observo amargamente el destino de la gente que miente, mientras que otro invierte en su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luz en su vientre. Si ¿dónde estará? Es el momento de hablarnos adentro, sentir que morimos y estamos contentos. Te abrazo creyendo que eres mi amigo, perturbas mi calma cuando estoy dormido. Buenaventura. Oczywiście te wszystkie podchody południowoamerykańskie prowadzą nas ostatecznie w jednym tylko kierunku. Kukala, kukala, kuka, kukala, que ya sale. Kukala, kukala, kuka, kukala, que se hace. Kukala, kukala, kuka, kukala, que ya sabe. Kukala, kukala, kuka, kukala, que ya sale. Está moderna. Es un tormento, sabe de todo, no pierda tiempo. Cúcara, cúcara, cuca, cúcara, que ya sale. Cúcara, cúcara, cuca, cúcara, que se hace. Cúcara, cúcara, cúcara, que cuca, cúcara, que ya sabe. Cúcara, cúcara, cuca, cúcara, que se hace. Ah, está moderna. Te juro, mi negrito, que es un tormento. Tú sabes, yo te juro, sabe de todo. Esa negrita no come cuento. ¡Esa le suca! Cúcala, cúcala, cúcala. ¡Ella sabe bailar! Cúcala, cúcala, cúcala. ¡Está moderna! Angeli Kidjo. Za niespełna 3 tygodnie po raz pierwszy w Polsce zaśpiewa muzykę ze swojej płyty Celia, a to będzie na zaprzyjaźnionym z Trójką festiwalu Ladies Jazz, który to festiwal za 2 tygodnie od dzisiaj się zaczyna w Gdyni, choć nie tylko tam państwo powinni pielgrzymować, żeby muzyki festiwalowej posłuchać. Więc za 2 tygodnie dziewczęta kolejno przez 3 dni będą śpiewały młode, finalistki konkursu Ladies Jazz Festival 2019, a potem, no właśnie w Wejherowie, Filharmonii Kaszubskiej 22 lipca Luisa Sobral, potem 24 Bagatela w Arenie w Gdyni Beth Hart, a z naszych siestowych przyjaciółek jeszcze 26 w Teatrze Muzycznym w Gdyni Madeleine Peyrou, 27 właśnie Angelique i 28 z orkiestrą Krystyna Stańko. Ten koncert z Angelique my już zwiastujemy od ładnych paru miesięcy, ale od niedawna dopiero możemy cieszyć się samą płytą Celia. I ilekroć sięgamy do tego albumu, to zawsze mnie korci, żeby jednak przypomnieć postać, od której to wszystko się zaczęło, czyli samą legendarną Celię Cruz. Zróbmy to dzisiaj. Looking me to be born in Havana, and there I became a singer of songs. They led me to the great mamboleros in all of Cuba, the toast of the town. Singing at the Tropicana, my fantasy finally came true. Imagine going to New York, seeing the great ones fill my heart and soul. We saw Arsenio with his swinging band, Arsenio Rodriguez, that magical man. I took the subway to El Barrio, got hugs and kisses from mi gente. Look at me, I so machito. Ay, Dios mío, el excelente. Listening to Machito, dancing, drinking vino. Machito was for us, el campesino y latino. We made it to the Palais. It didn't disappoint at all. Had a boy with Tito Puente. Tito Puente, the king of them all. With Tito Puente, you feet started to dance. El rey Tito Puente created a trance. Then Tito finished playing. How could anything feel the love? Surprise came Tito Rodriguez with his conjunto to top it all. Better two Titos than only one. Better for dancing and also for fun. El señor me dio la dicha de grabar con Tito Puente y cantar con Tito Rodríguez. Esa dicha me la dio el señor. A gozar con la dicha, a gozar con la dicha. Celia Cruz we własnej osobie. Jak dobrze jest być znowu na Kubie. Ja tak mówię, ale nigdy w życiu nie byłem na Kubie. Niemniej, ilekroć sięgamy w sieście po tę muzykę, to mi się wydaje, że jesteśmy w domu. No to w tym domu rzeczywiście się poczujmy jak u siebie. Przy fortepianie obok jest Ruben Gonzalez i dla Państwa specjalnie zagra Siboney i Ernesto Lecuony. Gonzales, a w naszym kubańskim domu tuż obok jest też Michel Camilo. Słuchał Rubena, zainspirował go Ruben, by sam też zagrał jeden ze swoich ulubionych tematów na stole Kłany.